انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ترمذی شریف میں موجود ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ صفیہ تو یہودی کی بیٹی ہیں. جب یہ خبر ان کو معلوم ہوئی تو رونے لگی. اسی اثنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور انہیں روتے ہوئے پایا تو پوچھا مائی کی کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ حفصہ نے مجھے کہا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمہارا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے, یعنی تمہارے باپ حضرت ہارون ہیں, اس لیے کہ سلسلہ نسب وہاں پر ختم ہوتا ہے تمہارا. تمہارے باپ نبی حضرت ہارون اور تمہارے چچا موسیٰ نبی اور تم نبی آخر الزمان کی زوجیت میں ہو. تمہارے چچا نبی, تمہارا باپ نبی, تمہارا شوہر نبی. ان سے یہ پوچھنا تھا کہ فبیما تفخر علیہ کہ کس بات پر وہ تم پر فخر کرتی ہیں اور کس چیز میں وہ تم سے زیادہ ہیں. اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے پاس آ کر کے کہا اتقی اللہ یا حفصہ اللہ سے ڈرا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ صفیہ کو اس طریقے کی بات مت کہا کرو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سن 50 ہجری کے اندر 60 سال کی عمر میں انتقال کرتی اور جنت البقیع میں دفن کی جاتی. آپ کی آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی آخری بیوی. ان کے نکاح میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا. یہ آپ کی آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے سن 6 ہجری کے اندر مکہ تشریف لائے, حالت احرام سے نکلنے کے بعد انہوں نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور واپسی میں مقام صرف پر رسم عروسی ادا کی گئی. ان کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت مدینہ میں بہت بیمار ہو گئی اور اس نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس مرض سے شفا دی تو وہ بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھے گی. اولاً تو نظر ماننا نہیں چاہیے, اور اگر کوئی نظر مان لے تو نظر کی تکمیل ضروری ہے, اور جس جگہ نظر پوری کرنے کا آدمی ارادہ کرے نظر وہیں پوری کرے, الا یہ کہ وہاں پر شرک اور بدعت کی قبیل سے کوئی بات نہ ہوتی ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس مرض سے شفا دے دی اور اس نے بیت المقدس کے سفر پر تیاری کر لی. ملنے کے لیے وہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہے اور تمام احوال بیان کرتی ہے. تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ دیکھو تم اپنی یہ نظر مسجد نبوی میں پوری کر لو, اس لیے کہ مسجد نبوی کا درجہ بیت المقدس سے بڑھا ہوا ہے. اگر تم اپنی یہ نظر مسجد نبوی میں پوری کر لو تو ثواب بھی زیادہ مل جائے گا اور تمہاری منت بھی پوری ہو جائے گی, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بیت المقدس سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی. اس عورت نے مسجد نبوی ہی میں نظر پوری کی. کہتے ہیں بڑی فیاض اور بڑی مخیر تھی اور وقتاً فوقتاً کبھی حد درجہ مخیر و فیاض ہونے کی وجہ سے انہیں قرض بھی لینا پڑتا تھا. ایک دفعہ کافی رقم قرض لے لی. کسی نے کہا کہ ام المومنین آپ نے اتنی بڑی رقم قرض لے لی ہے, ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ تو حضرت میمونہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اور اسے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے کہ میں جلد سے جلد اس قرض کو ادا کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی خود اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. یہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سن 51 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے اور یہ بھی جنت البقیع میں دفن کی جاتی. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. اور ان پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات بھیجنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتاب الانبیاء میں بخاری کے اندر اور کتاب الصلات میں مسلم شریف کے اندر درود کا ایک طریقہ یہ ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ, یہ مسلم میں, اور اللہم صلی علی محمد وازواجہ بخاری شریف میں. تو چونکہ درود کے طریق میں ازواج داخل تھی, لہذا موقع اور مناسب موقع اور محل جو ہے مناسب یہ تھا کہ ان پر بھی گفتگو کر لی جاتی. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھی اور حرم نبوی میں جتنی بھی عورتیں آئیں تمام کے اوپر ہم بحث کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ آگے ذریت کے اوپر بحث ہوگی. وآخر دعوانا ان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازواج کے بعد ذریت, درود شریف یوں ہے, اللہم صل علی محمد و ازواجہ و ذریتہ. ازواج کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا, ذریت کا کیا مفہوم ہے؟ آج ہم ذریت کے مفہوم سمجھانے کے در پہ ہیں. اس لفظ کی تفسیر میں دو پہلو, ایک پہلو ہے تفسیر لفظی کا اور ایک پہلو ہے تفسیر معنوی کا. سب سے پہلے ہم اس کی لفظی تفسیر کریں گے. اس لفظ کے بارے میں تین اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ذریت یہ لفظ زرع یزرع سے مشتق ہے, جس کے معنی ہے پھیلانا اور بکھیرنا. اور دوسرا قول ہے کہ لفظ ذریت یہ لفظ ذر سے مشتق ہے, اور ذر کے معنی چیوٹی. اور تیسرا قول یہ ہے تفسیر لفظی کے باب میں کہ یہ ذرا یزرو سے مشتق ہے, جس کے معنی میں ہے اڑائے لیے پھرنا. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا, حیاتِ الدنیا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. آیت کریمہ کو ایک بار پھر سے سنیے. وَضْرِبْ لَهُمْ مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. کہ اے ہمارے حبیب, آپ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے کہ وہ پانی کی طرح جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا, جس سے زمین کی روئیدگی مل گئی اور پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتی ہے, جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کریمہ میں وہی لفظ ذرا یزرو ہے, اڑائے لیے پھرنا. اس آیت کریمہ میں دنیاوی زندگی کو, انسانی زندگی کو, دنیا کی بے ثباتی کو اور انسانی زندگی کی ناپائیداری کو کھیتی سے تشبیہ دیا گیا کہ دیکھو تم زمین میں بیج ڈالتے ہو، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پانی سے مل کر کے یہ کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اور پھر بالآخر یہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، بعد میں چورا چورا ہو جاتی ہے، بھوسا بن جاتی ہے، جس بھوسے کو ہوائیں اڑائی لیے پھرتی ہیں۔ ایسے ہی انسانی زندگی ہے، چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ بچپن دیکھو انسان کا کتنا خوبصورت ہے، جوانی دیکھو، جوانی کے لمحات دیکھو، کتنی خوبصورت ہے یہ زندگی، کتنی شاندار اور کتنی لاجواب ہے جوانی، جوانی کا دور، جوانی کے ایام، شباب کے لمحات۔ لیکن ایک دن اس کی ساری رونق ختم ہو جاتی، سوکھ جاتی۔ بچپن کا فوٹو لے لو، جوانی کا فوٹو لو، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کا فوٹو لو، فرق کرو کہ کس طریقے سے دوسرے مرحلے کے اندر پہنچ کر کے آدمی پہلے مرحلے کی رونق کھو دیتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں پہنچنے کے بعد آدمی سب سے بہترین دور کی رونق کھو دیتا ہے، اور پھر رونق کھوتے کھوتے فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے انسانی زندگی۔ ایسے ہی یہ دنیا ہے، کتنی خوبصورت لگتی ہے یہ، کتنی رنگین ہے یہ، بالآخر اسے بھی ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے، اسے بھی باقی نہیں رہنا ہے، اس کھیتی کی طرح جو پہلے تو لہلہا اٹھتی ہے اور پھر سوکھ جاتی ہے، پک جاتی ہے، چورا ہو جاتی ہے، اور ہوائیں اسے اڑائی لیے پھرتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو فانی زندگی سے اپنا رابطہ استوار کرنے کے بجائے، مضبوط بنانے کے بجائے، باقی زندگی سے اپنے تعلقات استوار کرے اور اس سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنائے۔ یہاں تزرو حریہ ہے، ذرا یا ذرو، جس سے ذریت مشتق۔ لیکن ان تینوں اقوال میں پہلا قول ذرا یا ذرو، ذرا یا ذرو سے مشتق ہے، دوسرا قول یہ ذر بمانی چیوٹی سے مشتق ہے، اور تیسرا ذرا یا ذرو سے مشتق ہے، جس کے معنی اڑائے لیے پھرنا۔ بعد کے دو اقوال مرجو ہیں اور ضعیف ہیں، بچند وجو پہلا قول صحیح ہے کہ ذرا یا ذرو کے معنی ہوتے ہیں پھیلانے اور بکھیرنے کے، چونکہ والدین اپنی اولاد کو بکھیرنے اور پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، تو اولاد ذریت ہوئی اپنے والدین کی، اس لیے کہ والدین ہی اسباب بنتے ہیں اولاد کے پھیلنے اور بکھرنے کا، لہذا پہلا قول درست ہے، ذرا یا ذرو والا، جس کے معنی ہے پھیلانے اور بکھیرنے۔ اب آئیے اس لفظ کی تفسیر معنوی کے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ اس لفظ کی تفسیر معنوی کی نسبت تمام علماء لغت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ذریت کا مفہوم ہے اولاد در اولاد۔ ذریت کی معنوی تفسیر اولاد در اولاد، مثلا میں اور میری بیوی، میرے بچے ہم دونوں کی ذریت، پھر بیٹوں کی اولادیں یعنی ہم لوگوں کے پوتے پوتیاں وہ بھی ہماری ذریت، پھر ہمارے پوتے اور پوتیوں کے بچے وہ بھی ہماری ذریت۔ اس طرح والدین سے جتنی بھی اولادیں بکھری اور منتشر ہوئی ہیں، نکلی ہیں، سب والدین کی ذریت۔ یہ ذریت کی تفسیر معنوی. آئیے ہم اسے قرآن حکیم سے ثابت کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ایک خاص ایریے میں تھے. قبر پرستی کے میدان میں آگے بڑھتے بڑھتے یہ لوگ توحید کی دولت کھو بیٹھے اور شرک کی غلاظتوں میں لطپت ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو بھیجا. 950 برس تک یہ آدمی سمجھاتا ہے, جب نہیں مانتے تو حکم ہوتا ہے کہ تم نے ان کی بربادی کی دعا جو کی ہے ہم قبول کرتے ہیں. اب ایسا کرو, ایک کشتی بناؤ اور جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو اس کشتی میں سوار کر لو, اس لیے کہ بقیہ کو ہم پانی کے عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں, سب کو گھر خیاب کرنے والے ہیں. کشتی بنائی جاتی ہے, جتنے بھی ایمان لانے والے ہوتے ہیں سب کو اس کشتی میں سوار کر لیا جاتا ہے, بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ڈبو دیتا ہے, گھر خیاب کر دیتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح تک جتنے بھی لوگ آئے سب گھر خیاب کر دیے گئے. دنیا میں اتنے ہی لوگ بچے جتنے کہ اس کشتی میں سوار ہیں, اور انہی سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے. بنی اسرائیل بھی حضرت نوح کی ذریت ہے, اور ان لوگوں کی ذریت ہیں جو اس کشتی میں سوار تھے. قرآن حکیم کہتا ہے ذریت من حملنا مع نوح, اے ان لوگوں کی اولاد, بنی اسرائیل کو خطاب ہے, اے ان لوگوں کی اولاد, ذریت, ذریت من حملنا مع نوح, اے ان لوگوں کی اولاد, در اولاد بنی اسرائیل جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اب بے شک نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا. بات ثابت ہو گئی کہ جتنے بھی لوگ کشتی میں سوار تھے, کشتی جب زمین پر آئی اور جب آبادی بڑھی تو پوری دنیا نوح اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے انہی کی ذریت ہوئی. تو اولاد در اولاد یہ ذریت کا مفہوم ہے, تفسیر معنی بھی اس کی. ایک دلیل اور لے لو. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. ابھی سلام کی تفسیر باقی نہیں, برکت اور سلام کی. سلام کسے کہتے ہیں اور برکت کسے کہتے ہیں, اور صلاۃ اور سلام میں فرق کیا ہے؟ تو بحث چلی رہی ہے نا, بحث ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اسلوب بیان اتنا ڈائنامک ہے کہ بدن کے روپ کے کھڑے ہو گئے. کتنی بازمت ذات ہو, سب کی پیشانی اس کے ہاتھ میں, جب چاہے اس کی ناک رگڑ دے, جسے چاہے فٹ پاتھ سے تخت پر پہنچا دے, اور جب چاہے تخت سے فٹ پاتھ کے اوپر بٹھا دے, بھیک مانگنے کو لگا دے. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں. ترجمہ کیا ہوا؟ اور ہم کو پکارا نوح نے, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, ندا دی ہمیں نوح نے. تو دیکھو کہ ہم کتنے اچھے ہیں کہ ان کی ندا کا جواب دے رہے ہیں, ان کی دعا کو قبول کر رہے ہیں. دعا نہیں بد دعا تھی, ان کی بد دعا کو ہم قبول کر رہے ہیں. یہاں نوح نے دعا کی تب بھی قبول ہوئی, بد دعا کی وہ بھی قبول ہوئی. دعا کیا تھی؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں. 950 برس تک چلاتا رہا، اس قوم نے مان کر کے نہیں دیا، اب یہ قوم غالب ہو گئی ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد فرما. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اپنے رب کو پکارا، کہا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرے رب میری مدد فرما. اللہ فرماتا ہے جس طرح ہم نے اپنے نبی کی بد دعا قبول کی، اس کی دعائیں بھی ہم قبول کرتے رہے ہیں، تو کیا ہی اچھے ہیں ہم دعاؤں کو قبول کرنے والے. یہاں حضرت نوح نے ڈائریکٹ پکارا ہے اپنے رب کو بغیر کسی وسیلے کے. اور قرآن حکیم میں جتنے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو بھی دعا کی ہے بلا کسی وسیلے کے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی. نوح نے دعا کی تو بغیر وسیلے کے، ابراہیم نے دعا کی تو بغیر وسیلے کے، اسماعیل نے دعا کی تو بغیر وسیلے کے، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بغیر وسیلے کے. لہذا اگر کوئی آدمی دعا کے اندر کسی وسیلے کا قائل ہے اور وسیلہ لیتا ہے تو گویا کہ وہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کا خلاف کرتا ہے. رہی یہ دلیل کہ چھت پر بغیر سیڑھی کے نہیں پہنچا جا سکتا، چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ، اور بغیر چپراسی کے کسی افسر تک نہیں پہنچا جا سکتا، افسر تک پہنچنے کے لیے چپراسی کا وسیلہ. غور کیا جائے تو اس طریقے کی مثالیں انتہائی بھونڈی ہیں، انتہائی غلیظ ہیں، اس لیے کہ غور کرنے والا یہی سمجھے گا کہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو افسر سے تشبیہ دے دی گئی اور نعوذ باللہ من ذالک نبی کو چپراسی سے تشبیہ دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھت سے تشبیہ دے دیا گیا اور نبی کو سیڑھی سے. کتنی بھونڈی ہے یہ تمثیل اور کتنی غلیظ ہے اس طریقے کی مثالیں. اور اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، افسر تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے وسیلے کی اس وجہ سے ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کی ملاقات کے اوقات ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ملاقات کے اوقات ہیں؟ اور افسر کوئی خاص فاصلے پر ہماری بات سن سکے گا؟ کیا کوئی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خاص فاصلے پر ہے کہ بغیر درمیان میں کوئی وسیلہ رکھے اس تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی؟ ارے وہ تو یونس کی بھی آواز سن لیتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی انہیں لیے ہوئے دریا کی تہہ میں پہنچ گئی ہے اور وہاں سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دریا کی تہہ میں ہے اور وہاں سے آواز لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور یہ آواز عرش اعظم پر سنی جاتی ہے، فرشتوں کے پاس سے ہو کر کے یہ دعا گزرتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے، گویا کہ اس سے پہلے بھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہیں، تبھی تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تو تیرے ایسے بندے کی آواز ہے جو ہم لوگوں کے لیے کچھ نیا نہیں، آواز جانی پہچانی ہے. اللہ فرماتا ہے یونس ہیں مصیبت میں پھنسے ہوئے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے. دیکھو ایک نبی ہے ہمارا، غلطی کرتا ہے ہم اسے غلطی کی سزا دیتے ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہاں نوح علیہ السلام پکار رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کیا ہی بہتر ہیں ہم جواب دینے والے کہ ہم ان کو اور ان کے تابع داروں کو عظیم مصیبت سے نجات دے رہے ہیں. منجینا واہلہ من الکرب العظیم وجعلنا ذریته هم الباقین، اور ہم نوح کی ذریت کو باقی رہنے والی بنا رہے ہیں. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے نوح کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیا کہ ان کا ذکر کرتے رہیں. سلامتی ہو نوح پر تمام جہانوں میں، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں, اور نوح تو ہمارے مومن بندوں میں سے تھا, بقیہ تو ہم نے ڈبو ہی دیا. یہ مطلب ہوا ان تمام آیات کا جو ہم نے نوح کے تعلق سے پڑھی. یہاں ذریت کا مطلب نوح کی اولاد در اولاد. تیسری دلیل ملاحظہ ہو, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور جب اللہ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا اور وہ آزمائش کے تمام مرحلوں سے کامیاب ہو کر گزرے, تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کے تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں, امام بنانے والا ہوں, اگوا بنانے والا ہوں. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ میری ذریت کو بھی یہ عہدہ دینا, اس عہدے پر فائز کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ میرا عہد میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. اس آیت کی چند باتیں, ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کو کئی باتوں میں آزماتا ہے اور حضرت خلیل ان تمام آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں تو ان کو صلہ کیا دیا جاتا ہے باری تعالیٰ کی طرف سے, کہ انہیں دنیا کا امام بنا دیا جاتا ہے. اور آج بھی وہ مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ یہودیوں کے, عیسائیوں کے, مشرکین عرب کے, کفار مکہ کے, تمام کے نزدیک امام ہی ہیں. اور سب مذاہب کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیشوا اور اپنا امام ماننے میں فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کہہ بیٹھتے ہیں کہ اچھا موقع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اور چیز مانگ لو کہ مجھے تو امام بنانا کا ارادہ تو نے کر لیا, امام بنا دیا, میری ذریت کو بھی یہ عہدہ دینا. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے لیکن میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. دو باتیں معلوم, ایک تو یہ کہ یہ دعا قبول ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذریت میں سے ہی لوگوں کو امام بنایا اور پیشوا بنایا. ایک جگہ فرماتا ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے, وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب, ہم نے ابراہیم کی ذریت ہی میں نبوت اور کتاب رکھی. گویا کہ جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی بھی کتابیں آئیں سب اولاد ابراہیم ہی میں آئی. نبوت آئی تو اولاد ابراہیم میں, اور کتابیں آئیں تو بھی اولاد ابراہیم میں. وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب, گویا کہ وہ دعا قبول ہوئی قال ومن ذریتی والی, جتنے بھی انبیاء آئے سب اولاد ابراہیم میں اور جتنی بھی کتابیں آئیں سب اولاد ابراہیم میں, یہ دعا قبول ہو گئی. آخری ٹکڑا کہ لا ینالو عہدی الظالمین, میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے, یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی اس امر کی وضاحت کرنا چاہتا ہے. اس میں اس امر کی وضاحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے خلیل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت ہے, اس کے باوجود بھی ان کی ناخلف, ناہنجار اور نالائق اولاد اور مشرک اولاد کو دنیا کی پیشوائی حاصل نہیں ہوگی اور ان کو شکاوت اور بدبختی اور محرومی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. ایمان اور تقوی اور بہترین کردار والی زندگی بسر کرتا ہے تو یہ چمار کا لڑکا بہتر ہے اس سید زادے سے جو اپنی زندگی خلاف شریعت گزارتا ہو. بدر جہاں بہتر ہے چمار کا وہ لڑکا جو اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں در حقیقت مسلمان ہوں, بدر جہاں بہتر ہے سید کے اس لڑکے سے جو عیش و آرام میں اپنی زندگی گزارتا ہو اور اس کی ہر ادا خلاف شریعت. من بطا بھی عمل ہو لم یسر بھی عمل ہو نصب, کہ جس آدمی کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا حسب نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. استدلال میں ایک اور آیت ملاحظہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. یہ آیت سورۃ طور کی ہے، 27 پارے کی. اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد در اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، والدین ہیں صاحب ایمان، ان کی جو اولادیں ہیں وہ بھی ایمان میں ان کی پیروی کرتی ہیں، وہ بھی صاحب ایمان، صاحب کردار، صاحب عمل، صاحب اخلاص، صاحب تقوی، پرہیزگار، کیا کریں گے ہم ان کے ساتھ قیامت کے دن؟ الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولادوں کو بھی، ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما علتناهم من عملهم من شيء، اور ان کے عملوں کے اندر ہم ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے. اب کل امرئ بما کسب رهین، ہر آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. اس آیت کریمہ میں حقیقت بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ والدین اگر اپنے ایمان، اخلاص، تقوی اور عمل و کردار سے جنت کے اعلیٰ درجوں میں چلے جائیں گے اور عمل و کردار میں کچھ کمی کی وجہ سے ان کی ذریت اگر جنت کے نچلے درجوں میں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی ان کے والدین سے ملا دے گا، انہیں بھی اعلیٰ درجوں پر پہنچا دے گا. ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اے کلاس والوں کو بی کلاس میں داخل کر دیتا، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے فضل و احسان سے فروتر بات ہوتی. لہذا اس کے احسان کا اور اس کے فضل کا تقاضا تھا کہ بی کلاس والوں کو اے کلاس دے دے. اس کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے جسے چاہے بی کلاس والوں کو اے کلاس دے دے؟ ہاں، اگر اے کلاس والوں کو ڈی گریڈ کر کے بی کلاس دے دے تو اس کے احسان و فضل کے خلاف ہوگا. یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں بی کلاس والوں کو اے کلاس میں پہنچا دوں گا، میرے فضل کا اور میرے احسان کا تقاضا بھی یہی ہے. غور فرمائیے اس آیت کریمہ میں کہ آبا کے والدین کے نیک عملوں کی برکت کا فائدہ اور ثمرہ اولاد کو ملتا ہے. نہیں، اولاد اگر عمل و کردار میں تھوڑا کم ہے لیکن والدین تقوی اور اخلاص اور عمل و کردار میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل و کردار کی برکت سے ان کو مستفیض فرمائے گا. والدین کی نیکیوں کا پھل اور اس کی برکت سے ان کی اولاد بھی مستفید ہوتی ہے. یہاں دیکھو، بی کلاس میں تھے، ایک کلاس میں پہنچا دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والدین عمل و کردار کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اسی طرح ذریت کے نیک عملوں کی برکت سے آبا کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی دعا اور استغفار ان کے والدین کے حق میں قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور ان کے درجات بلند کرتا ہے. مرنے کے بعد آدمی جب اپنے بڑھتے ہوئے درجات کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اے اللہ، یہ میرے درجات کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ جواب دیتا ہے، اس لیے کہ تیری اولاد تیرے بارے میں دعا اور استغفار کر رہی ہے. گویا کہ والدین کے حق میں اگر بیٹا دعا اور استغفار کرتا ہے تو آخرت کے اندر ان کے والدین کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے. دعا اور استغفار کی اجازت ہے، نہ کہ ان خرافات کی جو خرافات آج لوگ کرتے ہیں. کیا کیا کیے جاتے ہیں؟ دعا اور استغفار تو بازو میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اور استغفار والدین کے درجات کی ترقی کا باعث ہیں، ان کو تو بازو میں رکھ دیا جاتا ہے. چنوں پر وظیفے پڑھے جاتے ہیں، اور اب تو یہ معاملہ ترقی کی حد میں داخل ہو چکا ہے. اب تو بادام پر وظیفے پڑھے جاتے ہیں. مولویوں نے اپنی صحت بنانے کے لیے کیسے کیسے ڈھونگ رچا رکھے ہیں. کیسے کیسے ڈھونگ رچا رکھے ہیں. چنوں سے یہ مرحلہ گزر کر, یہ معاملہ گزر کر اب بادام کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. باداموں پر وظیفے پڑھے جاتے ہیں تاکہ مولویوں کی صحت بنی رہے. ان تمام خرافات کا اسلام سے اور شریعت حقہ سے ذرہ برابر مس نہیں ہے, ذرہ برابر تعلق نہیں ہے. اور یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں, اس لیے کہ جو بات حق ہے وہ پیش کرنا ہمارا فریضہ ہے, فریضہ اولی. اور آخری آیت میں, کیا آخری آیت میں کہہ دیا گیا کہ ہر آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. کل امرئ بما کسب رہین, آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. ایک آیت کریمہ اور لے لیں. ہم ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ذریت سے مراد اولاد در اولاد ہے. والدین کی جتنی بھی فروع ہیں سب والدین کی ذریت. ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم کو خطاب کر کے, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلاً فضلنا علی العالمین. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتا کہ اور ابراہیم کی ذریت میں سے کون کون ہیں, داؤد ہیں, سلیمان ہیں, ایوب ہیں, موسیٰ ہیں, ہارون ہیں, زکریہ ہیں, یحییٰ ہیں, عیسیٰ ہیں, الیاس ہیں, اسماعیل ہیں, الیسع ہیں, یونس ہیں, لوط ہیں. تمام کے تمام پیغمبر یہ جن کا تذکرہ ان آیات میں ہے سب انبیاء بنی اسرائیل ہیں. اور جانتے ہیں سب کا شجر نسب کہاں سے کہاں جا ملتا ہے, حضرت ابراہیم پر ختم ہو جاتا ہے. شجر نسب جا ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جتنے بھی انبیاء انبیاء بنی اسرائیل ہیں اور قرآن حکیم کہتا ہے سب ان کی ذریت ہیں حضرت ابراہیم کی. اولاد در اولاد کو ذریت کہا جاتا ہے. ہاں اب یہ امر تشریح طلب ہے کہ اولاد بنات بھی ذریت میں شامل ہیں یا صرف بیٹے ہی, بیٹیاں اولاد ذریت میں ہیں, اولاد ذکور یعنی نر اولاد یہ تو ذریت میں داخل ہیں, کیا اولاد بنات بھی لڑکیاں بھی یہ ذریت میں داخل ہیں؟ جواب یہ ہے کہ لڑکیاں بھی ذریت میں داخل ہیں, اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ اجماع ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہیں. اور جب اجماع ہے ذریت میں سے ہیں تو اولاد اناس کا یعنی بیٹیوں کا ذریت میں ہونا ثابت ہو گیا. یہ تو اجماع کی بات رہی, اسے نص قطعی سے ثابت کیا جائے سو ہم ثابت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد جن جن انبیاء کا نام لیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے, برابر. اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنے والد کے رابطے سے حضرت ابراہیم سے جا ملتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ ان کے تو باپ ہی نہیں تھے. ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کیسے پہنچے گا؟ حضرت مریم سے. تو لڑکی داخل ہوئی کہ نہیں ذریت میں؟ اس لیے کہ وہ من ذریتی کہنے کے بعد عیسیٰ کو شامل کیا گیا ہے. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت مریم ذریت میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ یا تو باپ ہی نہیں ہے. تمام انبیاء کرام اپنے باپ کے رابطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہوتے ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ یہاں تو صرف ماں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ذریت میں اولاد و نسب بھی داخل ہے, لہذا ذریت ہی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہیں اور ان اولاد کی جو اولادیں ہیں وہ سب کی سب شامل ہیں. حضرت فاطمہ آپ کی ذریت میں ہے, حضرت حسن آپ کی ذریت میں ہے, حضرت حسین آپ کی ذریت میں ہے, حضرت زینب آپ کی ذریت میں ہے, حضرت ام کلثوم آپ کی ذریت میں ہے, حضرت رقیہ آپ کی ذریت میں ہے, اور ان کی جو اولادیں ہیں تمام کی تمام ذریت میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت حسن اور حضرت حسین سے بھی جو سلسلہ آگے بڑھا ان کی اولاد در اولاد سب ذریت میں. اب ترجمہ یہ ہوا, اللہم صل علی محمد و ازواجہ و ذریتہ, اے اللہ صلات بھیج تو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی ذریت پر. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے اب تک, اب حضرت ابراہیم کا معاملہ ہے, وہاں سے بھی گزر لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پر گفتگو کرتے ہوئے ہم آل محمد تک آ گئے, اور درود شریف کے دوسرے طریقے کے مطابق ہم ازواجہ سے ذریتہ تک پہنچ چکے ہیں. درود شریف کا جو پہلا طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق ہم آل محمد تک پہنچے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد. اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں, کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آل محمد کے بعد لفظ کما ہے, کما اس کا مطلب ہوتا ہے مانند, تارا, جیسا کہ, انگریزی میں اسے ایز کہتے ہیں, ایز, ایس, ایز. یا لائک کہتے ہیں, لائک, لائک, تارا. I am not like him. میں اس کی طرح نہیں. اس لفظ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ رہتا ہے وہ مشبہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مشبہ بھی ہوتا ہے. اور یہ مسلم ہے کہ مشبہ بھی اور مشبہ میں اقوا اور افضل مشبہ بھی ہوتا ہے. اور اس مقام پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس اعتبار سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افضلیت ظاہر ہوتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس لیے کہ کما سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد, اور کما کے بعد حضرت ابراہیم ہے, اور کما کے بعد مشبہ بھی ہوتا ہے, اور کما سے پہلے مشبہ, اور مشبہ اور مشبہ بھی میں افضل مشبہ بھی ہوتا ہے. اس اشکال کو ہم بعد میں حل کریں گے. آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں. ان دونوں میں کون افضل ہے, تفاضل کی بحث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت کے بعد. ابراہیم یہ سوریانی لفظ ہے, جس طرح بہت ساری زبانیں ہیں دنیا کی, اردو, انگلش, گجراتی, عربی, اسی طریقے سے قدیم جو لغتیں تھیں, زبانیں تھیں, ان میں عبرانی جس کو انگریزی میں ہیبریو کہتے ہیں, اسی طرح ایک زبان تھی سوریانی. یہ سوریانی زبان کا لفظ ہے ابراہیم. ابراہیم سوریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ابن راحم, رحم دل باپ. ابراہیم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, ابن راحم, اب مینس باپ, راحم مان رحم کرنے والا. تو ابراہیم سوریانی لفظ, عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا ابن راحم, اور اردو میں ہم کہتے ہیں رحم دل باپ. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا باپ بنایا ہے, پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے باپ حضرت نوح علیہ السلام. دنیا کی ساری قومیں انہی کی ذریت حضرت نوح کی. اور انسانوں کے تیسرے باپ ابو الآبا عمود عالم امام الحنفاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ تیسرے باپ ہیں تمام انسانوں کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیخ الانبیاء فرمایا ہے, یہ شیخ الانبیاء ہیں, انبیاء کے شیخ ہیں. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہو گیا, آپ مدینہ سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ جب مکہ آئے اور مکہ فتح ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ نے, کفار مکہ نے کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا رکھی تھی اور ان دونوں کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر دے رکھے تھے. یہ پانسے کے تیر فال نکالتے وقت استعمال کیے جاتے تھے, جنہیں عربی میں ازلام کہتے ہیں. پانسے کے تیر استعمال کرنا شریعت میں ممنوع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا قاتلہم اللہ لقد علموا ان شیخنا لم یکن یستقسم بالازلام, کہ کفار اور مشرکین کی دیدہ دلیری دیکھو کہ باوجود یہ کہ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے شیخ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو پانسوں کے تیروں سے کوئی سروکار نہ تھا, انہوں نے اس طریقے کی تصویریں ان کی بنائی کہ ان کے ہاتھوں میں پانسوں کے تیر دے رکھے. اس حدیث پاک میں لفظ شیخ ہونا ہے, ہمارے شیخ. اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا شیخ کہا, یعنی ہم انبیاء کے شیخ. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق شیخ الانبیاء ہیں, جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے. مختار ابن فلفل کے واسطے سے صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے. روایت یوں ہے کہ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البريه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ابراهيم. ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا خیر البریہ, اے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے یا خیر البریہ, اے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک ابراہیم, یہ لقب تو حضرت ابراہیم کا ہے, خیر البریہ تو وہ ہیں, تمام مخلوقات میں سب سے بہتر وہ ہیں. اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اب کون کس پر فضیلت رکھتا ہے عمدہ بحث ہے, اسے بعد میں حل کریں گے. ایک مقولہ ہے, ایک قول ہے, حدیث نہیں ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ قلبہ للرحمن وولدہ للقربان وبدنہ للنیران ومالہ للضیفان. بڑا اچھا قول ہے, اور یہ پورا کا پورا قول مطابق واقعہ ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بدن آگ کے لیے، بیٹا قربانی کے لیے، اور آپ کا مال مہمانوں کے لیے، اس پورے قول کے مصداق تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تھا، یعنی مقام خلت سے سرفراز فرمایا تھا، اور خلت کہتے ہیں کمال محبت کو، محبت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جانا، جس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کمال محبت یہ غیر کی مشارکت کو گوارا نہیں کرتا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے کڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی لیا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا بیٹا دینے والے کی محبت زیادہ ہے، اللہ یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے ہونی چاہیے، اس کے بعد تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، لیکن ان سے بھی زیادہ محبت اس ذات سے ہونی چاہیے جس ذات نے رحمت للعالمین بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ خلاصہ یہ نکلا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام خلت پر سرفراز وہی ہو سکتا ہے اور اللہ کا خلیل وہی بن سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت وہ تمام محبتوں کو اوپر غالب کر دے۔ مارکہ امتحان محبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی عالم آشکارا ہو گئی۔ آپ اس امتحان میں کامران اور کامیاب ہو کر نکلے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے، اور اس کے بعد تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ذرا دیکھو، غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا کس نے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کس نے، محسن انسانیت بنا کر بھیجا کس نے؟ تو بھیجنے والا زیادہ محبت کا مستحق ہے بھیجے ہوئے سے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب صرف اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت سی پیدا ہونے لگتی ہے جن دلوں میں ایمان اللہ پر اور آخرت پر نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. وضاحت اس آیت کی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ اتنی عظمت والا ہے, ایسی شان والا ہے, تو کوئی واہ واہ نہیں کرتا, کوئی نعرے نہیں مارتا, تمام لوگوں کے چہروں سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں, بوریت کا احساس ہونے لگتا ہے. لیکن جب درمیان تقریر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ختم کر کے مقرر پیروں اور ولیوں کے واقعات بیان کرتا کہ فلا ولی ہوا میں اڑ رہے تھے, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں. اہل باطل کا یہی حال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے تو چہرے سے ناگواری ظاہر ہونے لگتی ہے, اور جب غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو نعرے لگتے ہیں, ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں, چہرے پر بشاشت چھا جاتی ہے. فتشابہت قلوبہم, مشرکین کے دل اور اہل باطل کے دل ایک جیسے ہو گئے. تو سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اس کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, الفاظ یوں ہیں, وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انکم تحشرون حفاتا عراتا غرلا ثم قرا کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا ان کنا فاعلین واول من یقصى یوم القیامۃ ابراہیم. بخاری کی روایت, راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن ننگے پاؤں, ننگے بدن اور بغیر ختنے کی حالت میں میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے. اور پھر آپ نے ایک آیت پڑھی کہ جس طریقے سے ہم نے تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طریقے سے تم ہمارے پاس آنے والے ہو. غیر مختون پیدا ہوئے تھے, ننگے پیر پیدا ہوئے تھے, ننگے بدن پیدا ہوئے تھے, اسی حال میں تم ہمارے پاس آؤ گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب سب ننگے ہوں گے, ننگے بدن, ننگے پیر اور غیر مختون, تو سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے. وَأَوَّلُ مَنْ يُقْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرف مخصوص ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے میدان میں جس آدمی کو لباس پہنایا جائے گا.